ममता से भरी तुझे छाँव मिली जुग जुग जीना तू बाहुबली है जहाँ विश्व और अमृत भी मन वो मंथन स्थली स्थली।